Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 8 lutego, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Nie tylko właściciele gospodarstwa, jak się okazuje, także ich syn znęcał się nad bezdomnymi mężczyznami zatrudnionymi do pomocy. Za chwilę w serwisie Trójki przypomnimy tę bulwersującą sprawę. Jeszcze w tym miesiącu mamy poznać szczegółowe informacje na temat pomocy dla frankowiczów, informuje prezes Narodowego Banku Polskiego. Ukraińcy nie zrezygnują z pamięci o UPA, zapowiada szef tamtejszego IPN-u. Są nowe fakty w sprawie niewolniczej pracy w gospodarstwie rolnym koło Łabiszyna w Kujawsko-Pomorskiem. Przypomnijmy, właściciele mieli znęcać się nad dwoma bezdomnymi mężczyznami, których zatrudnili. Jeden z nich próbował nawet popełnić samobójstwo. Teraz okazuje się, że aktów sadyzmu dopuszczała się jeszcze jedna osoba. W ręce policjantów wpadł ostatnio 39-letni syn właścicieli gospodarstwa. Oni zarzuty usłyszeli już w połowie września. Właśnie wtedy policjanci otrzymali zgłoszenie dyspozytora pogotowia o próbie targnięcia się na życie 45-latka przebywającego w gospodarstwie w gminie Łabiszyn. Mężczyzna próbował odebrać sobie życie za sprawą nieludzkiego traktowania, jakiemu był poddawany przez właścicieli gospodarstwa. Ze zgromadzonych dowodów wynikało, że razem z 44-letnim towarzyszem niedoli mieli być poniżani, bici i przypalani papierosami. Sąd w Szubinie skierował syna właścicieli gospodarstwa na miesiąc do aresztu. Z aresztu wyszła już jego matka, za kratkami przebywa jeszcze jego ojciec. Całej trójce grożą przynajmniej 3 lata więzienia. Bydgoszcz, Marcin Kupczyk. Według ustaleń śledczych bezdomni nie uciekli z gospodarstwa, bo bali się, że poza nim może czekać ich jeszcze gorsze życie. Mężczyźni nie są nigdzie zameldowani, ich sytuacja materialna też oczywiście była bardzo trudna i dlatego przez długi czas godzili się na nieludzkie warunki. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Warszawska prokuratura rozpoczęła śledztwo dotyczące nocnego wejścia do Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Te informacje potwierdził Trójce rzecznik prokuratury okręgowej Michał Dziekański. Zaznaczył jednak, że nie jest to decyzja samych prokuratorów, którzy już raz odmówili prowadzenia postępowania w tej sprawie, a sądu. Przypomnijmy, chodzi o operację z grudnia 2015 roku, którą dowodził Bartłomiej Misiewicz. Oficjalnie był wtedy doradcą w gabinecie politycznym ministra Macierewicza. Do jednostki NATO Misiewicz wszedł m.in. z ekspertami od otwierania zamków i sejfów. MON uważa, że nocne wejście do OCEK było zgodne z prawem. Sąd chce, żeby śledczy sprawdzili, czy ci, którzy weszli do siedziby NATO, mieli międzynarodowe certyfikaty bezpieczeństwa, ponieważ w rozwierconych sejfach znajdowały się dokumenty z tajemnicami sojuszu. Prezes Narodowego Banku Polskiego informuje, że za mniej więcej 2 tygodnie będzie można przedstawić bardziej szczegółowe informacje dotyczące rozwiązania problemu kredytów we frankach szwajcarskich. Profesor Adam Glapiński po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej mówił, że grupa robocza, która zajmuje się tematem kredytów we frankach, zakończyła pierwszy etap pracy. Wkrótce poznamy efekty. Mogę powiedzieć subiektywnie tak, no, że to się dokonuje w tym tempie, jakiego się spodziewałem i nadal podtrzymam optymistyczne stanowisko, że widzę, że banki pójdą w to mocno, pójdą w te rozwiązania i że to w znaczący sposób spuści powietrze z całego problemu. To jeszcze przypomnijmy, że pomoc zadłużonym we frankach obiecał prezydent. Wczoraj w Warszawie jest kanclerz Niemiec, dziś w Hadze z premierem Holandii. Premier Beata Szydło spotyka się z unijnymi liderami, m.in. w sprawie Brexitu. Po rozmowach z szefem holenderskiego rządu premier ostrzegała przed kolejnymi Brexitami. Brexit był wynikiem kryzysów, które miały miejsce w Unii Europejskiej. Jeżeli nie wyciągniemy wniosków z Brexitu, to rzeczywiście może dojść do wzrostu niezadowolenia kolejnych państw i chęci odejścia z Unii Europejskiej. To jest problem, który zdają się niektórzy politycy europejscy bagatelizować. Premier dodała, że dzisiejsza rozmowa z premierem Markiem Rutte i wczorajsza z kanclerz Angelą Merkel potwierdzają, że państwa takie jak Holandia czy Niemcy także myślą o tym, aby szukać kompromisu, który, jak stwierdziła, pozwoli na utrzymanie i rozwój Unii. Ukraina nie wyrzeknie się UPA, mówi szef ukraińskiego IPN-u Wołodymyr Wiatrowicz. Nad Dnieprem rozpoczyna się kampania z okazji 75. rocznicy utworzenia ukraińskiej powstańczej armii. A w jej ramach przewidziano informowanie oraz edukowanie, także jak zapewnia miejscowe IPN, o ciemnych kartach historii związanych z Polską. Z Kijowa Paweł Buszko. Szef ukraińskiego IPN w rozmowie z polskimi dziennikarzami zaznaczył, że niezależnie od sygnałów płynących z Polski, Ukraińcy nie zrezygnują z pamięci o UPA. Wymogi, jakie my czujemy, szantaż, jakie my czujemy z boku pana Wymagania i szantaż, które słyszymy ze strony pana Kaczyńskiego i innych polskich polityków, abyśmy się wyrzekli tej części historii, sugerują, że politycy ci nie chcą niestety, aby Ukraina była w przyszłości silnym i wolnym państwem. W ramach akcji informacyjnej z okazji 75. rocznicy utworzenia UPA ma być ukazane jej zaangażowanie w walkę z Sowietami i Niemcami. IPN udostępnia też archiwa dotyczące UPA. Tam, jak zapewnia Wołodymyr Wiatrowicz, znajdzie się informacja o antypolskich akcjach UPA. Opublikowaliśmy już około 300 dokumentów. Jest tam mowa również o walce z polskim podziemiem i różnego rodzaju antypolskich akcjach. Szacuje się, że z rąk UPA w czasie wojny zginęło od 50 do 100 tysięcy Polaków. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Teraz sport w Trójce i Adam Malecki. Nasi skoczkowie narciarscy lecą do Azji. Wystartowali z Warszawy z międzylądowaniem, telemarkiem zapewne, w Helsinkach i Tokio. I tak do Sapporo. To tam już w najbliższy weekend odbędą się konkursy Pucharu Świata. Po Sapporo zawodnicy przeniosą się do Korei Południowej i Pyeongchang, gdzie przetestują obiekty olimpijskie. Trener Stefan Horngacher zabrał najsilniejszy skład z liderem Kamilem Stochem na czele. Do tego są Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Stefan Hula, Jan Ziobro oraz Maciej Kot, który mimo męczącej podróży liczy na dobre wyniki. To, że są cztery konkursy, to dla nas dobrze, bo skoro pokonuje się taki kawał drogi, to im więcej konkursów, tym lepiej. Jak najlepiej wykorzystamy ten czas. Mam nadzieję, że warunki pozwolą na rozegranie wszystkich konkursów i że to będą udane konkursy, bo są to bardzo ważne starty dla nas i dlatego liczę na dobre wyniki. Kamil Stoch nie obawia się ani długiej podróży, ani różnicy czasowej. Teraz w Sapporo jest już druga w nocy. Nie będzie takiego problemu, zresztą co roku mamy taką sytuację, co roku każdy musi się dostosować i tak naprawdę tylko Japończycy są w bardziej komfortowej sytuacji, że oni są już tam wcześniej, że tą aklimatyzację już przeszli, natomiast cała reszta Pucharu Świata ma taką samą sytuację i każdy, uważam, ma takie same szanse. Skoczkowie myślami są już w Japonii, Korei, ale przede wszystkim w Lahti, gdzie pod koniec miesiąca odbędą się Mistrzostwa Świata. Mistrzostwa Globu Dywizji Pierwszej B są za to w głowach reprezentacji hokeistek, aby w kwietniu podczas turnieju w Katowicach być jak najlepiej. W lepszej formie grają w meczach kontrolnych. W piątek i sobotę zmierzą się w Poznaniu w dwumeczu z Holandią. Rywal wymagający, ale do ogrania, przekonywała na antenie PZHL TV Karolina Późniewska, nazywana zresztą Czerkawskim w spódnicy. Na pewno Holandia jest dobrym przeciwnikiem. Myślę, że na naszym poziomie mogą to być dobre mecze. No chcemy zagrać jak najlepiej, chcemy pokazać swój hokej, jak najlepiej przygotować się do mistrzostw, tak? A podczas mistrzostw Polki zagrają ze Słowacją, Kazachstanem, Włochami, Chinami, Łotwą i Chinami. Nasi siatkarze podczas sierpniowego memoriału Huberta Wagnera zagrają za to z Francją. Mistrz Europy jest jak na razie jedynym znanym rywalem, który pojawi się w sierpniu w Krakowie. Na rywala w finale Pucharu Króla czeka także Barcelona. Wczoraj Duma Katalonii wyeliminowała Atletico Madryt, a dziś zainteresowaniem będzie śledzić przebieg meczu półfinałowego, w którym zagrają Alaves z Celtą Vigo. Pierwszy mecz zakończył się bezbramkowym remisem. 0-0 jest także w trwającym meczu włoskiej Serie A. Lider Juventus remisuje z przedostatnim w tabeli Crotone. Wspomniałem o Barcelonie, to na koniec o Lionelu Messim. Taka ciekawostka, która może się komuś przydać. Argentyńczyk miał problemy ze zbyt głośno zachowującymi się sąsiadami, którzy mieszkali w pobliskiej rezydencji. Co zrobił? Poszedł do nich? Nie. Kupił rezydencję. Brawo. Kupił posiadłość i ma święty spokój. Przygotujesz jakieś pytania. Na razie Agnieszka 1-0 prowadzi. Czytamy te same gazety, widać. Nie, po prostu ja się znam na piłkarzach i na ich psychice. Na koncie. No to jeszcze do pogody przejdę i za chwilę dokończymy. Wieczorem i w nocy niewiele przejaśnień, dlatego przelotne opady śniegu. Na północy silniejszy wiatr, możliwe zawieje i zamiecie. Temperatura w nocy niziutko, na Podlasiu minus 12, w centrum minus 9 i na południu minus 6. Jutro już ładniej, więcej słońca, rozpogodzenia, choć miejscami jeszcze możliwe przelotne opady śniegu i wszędzie mróz. Temperatura jutro od minus 8 stopni na Podlasiu do minus 6 w Warszawie, do minus 3 nad morzem i do minus 1 na południu. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Robert Kenter. Dziękujemy i do usłyszenia, do jutra. Agnieszka Szydłowska na stanowisku. Dobry wieczór. Skąd wiedziałeś, że kupił rezydencję? No, to jest po prostu tak zwana... Kobieca intuicja. Nie, nie, to jest psychologia miłości. Jeżeli chcesz wszystko rozwiązywać poprawnie i bez wojny, no to po prostu musisz proponować pozytywne rozwiązania. No tak, tylko akurat on mógł zaproponować takie rozwiązanie. Mam dla ciebie dźwięk taki wprowadzający w przytulną atmosferę wieczorową. Boję się. Porą. Nie, nie, nie, to bardzo miły dźwięk taki, załóż słuchawki. Ale będzie poczekaj. Bardzo miły poczekaj. Dźwięk, właściwie dźwięk przytulny. Czujesz, jakie mam miękkie futerko? Pozostawię to bez komentarza, bo to chyba się odwołuje do jakichś twoich wspomnień, tak? Nie, to Czubaka chyba. Nie, nie, to żubry. To byli bohaterowie dzisiejszej popołudniowej audycji. Żubry.

Ta pani nazywa się Jessica Hoop i za dwa dni dokładnie od dzisiaj ukaże się jej najnowsza płyta zatytułowana Memories Are Now. Computer Says No. Takie piękne zdanie pojawiało się tutaj w tym utworze zatytułowanym Animal Kingdom Chaotic. I choć opowiada ta piosenka o odzyskaniu właśnie władzy nad własnym życiem i nie poddawaniu się technologii, to myślę, że wiele osób słysząc to zdanie uśmiecha się, przypominając sobie fenomenalne skecze, które no już kilka ładnych lat temu można było oglądać w pewnym bardzo, ale to bardzo brytyjskim serialu. Little Britain, tutaj puszczam oko do fanów tego najdziwniejszego humoru świata. No i teraz przechodzimy do naszych dzisiejszych planów. Bardzo dużo muzyki. Po 20 goście Bastard Disco. To są autorzy naszej płyty tygodnia, Walls of Wasted Youth. Będziemy z autorami rozmawiać. Będzie można album zdobyć. Będziemy oczywiście słuchać muzyki. Ale zanim do 20 dojdziemy, to mamy po drodze jeszcze także liczne plany, między innymi spotkanie z zespołem The Drink. To zespół The Drink, nagranie, które można znaleźć na płycie Capital i to jest płyta wydana w listopadzie 2015 roku. Sama nie wiem, czy to już bardzo dawno temu, czy to chwilę temu. W każdym razie teraz nieco świeższy utwór. To nagranie można znaleźć na płycie amerykańskiego zespołu Midwave, na płycie, która dopiero nadchodzi, bo premiera jest zaplanowana na 17 lutego. Płyta, co może być może dla niektórych ciekawe, została nagrana przy pomocy Steve'a Albiniego. Tymczasem zostawiamy ze sobą Chicago, bo tam właśnie Midwave mają swoją siedzibę, swoją salę prób i te wszystkie rzeczy, które zespoły powinny mieć lub na posiadaniu, których kończą swoją karierę, ale czasami na szczęście udaje się poza salę prób wyjść i przenosimy się do Nowego Jorku, bo w Nowym Jorku z kolei swoją bazę ma Dirty Projectors. You feel, is it loneliness? Is there shining in your heart, but no gloss on your lips? Do you sail alone round the island with a silhouette of a shark beneath the skin? And then you say, wanna be where you are. Oh, been waiting for the light in me, and there's been waters indeed. We've been hanging tight for all the things we want out of love. So wait, believe only. Wanna be where you are, you're the right one. Wanna be where you are, who you are. Wanna be where you are, you're the right one. The right one, the right one. Wanna be where you are, you're the right one. Wanna be where you are, who you are. Wanna be where you are, you're the right one. The right one, the right one. Oh, oh, oh, oh. Not too far. The feeling is tumbling in. Last night I realized it's been feeling wrong to start relying, making decisions based on another person. Cool your heart. Dirty Projectors, zespół, który pochodzi z Nowego Jorku, czy właściwie no jest takim synonimem niezależnej sceny nowojorskiej, na której mieści się i eksperyment, i rozmaitego rodzaju połączenia pomiędzy gatunkami, a także no, połączenia pomiędzy ludźmi. Ponad gatunkami, tak należałoby to powiedzieć. Zapowiedź nowej płyty i jednocześnie utwór, który tak jakoś przypadł mi do serca, Cool Your Heart, to jest jego tytuł, że postanowiłam zrobić z niego singiel tygodnia w programie alternatywnym. Zespół Dirty Projectors, poza wieloma płytami, które już wydał, i fascynującymi przygodami muzycznymi, także jest fascynującą grupą ludzi o bardzo zmiennym składzie, tak należałoby to powiedzieć. Oczywiście jest taki punkt odniesienia, którym jest David Longstreth, natomiast lista na przykład byłych członków tego zespołu jest kilkakrotnie dłuższa niż lista osób, które obecnie tę grupę tworzą. Między innymi można tam znaleźć takie nazwisko Ezra Koenig. Z czym to się kojarzy? In December, drinking hot cider, I'd look psychotic in a balaclava. Winter's cold is too much to handle. Pinch of crabs, a pinch at your sandals. Chatter, look down your glasses at that aranciada. With lips and teeth to ask how my day went, boots and fists to pound on the pavement. Here comes a feeling you thought you'd forgotten, just to sit in sidewalks. We'll be right back. cider, you'd still enjoy it with your foot on the cider. Miło byłoby łyknąć trochę nowej muzyki od zespołu Vampire Weekend, no ale oni wydali swoją ostatnią płytę, trzecią zresztą w roku 2013 i od tamtej pory płyt nowych nie ma. I chyba raczej na razie nie ma szansy na to, żeby były. Ale wracając jeszcze do Dirty Projectors jako punktu odniesienia, to w zespole tym nie ma także już Amber Kaufman, która grała na gitarze, która czasami śpiewała. No i w tym roku zaplanowała wydanie swojej solowej płyty, którą poprzedziła opublikowaniem singla pod koniec jeszcze zeszłego roku. Jeżeli zdążymy, to ten singiel zagramy, ale chciałam przypomnieć to jedno z najciekawszych i najpiękniejszych nagrań, które udało się wyprodukować podbijaczom dyskotekowych sal i specjalistom od wielkich imprez tanecznych. Bo kiedy czasami robią coś po kontrze do tego, czego oczekuje publiczność, to powstają właśnie tak piękne i tak delikatne utwory. W tym głos Amber Kaufman jest najważniejszy. Thank you. Major Lazer w takiej delikatnej wersji sprzed kilku lat. Amber Kaufman tutaj zaśpiewała. Do jej utworu solowego zapowiadającego solową płytę wrócimy jutro po godzinie 19 przy okazji powtórnego odsłuchiwania Dirty Projectors. A tymczasem teraz otworzymy drugą płytę Jacka Lachowicza pod szyldem Las. Jacek już od kilku lat ładnych przyzwyczaja nas do tego szyldu. Ta druga płyta nosi tytuł Mieszany. Zapewniam, że kiedy się wpisze do wyszukiwarki w internecie hasło Las Mieszany, to wyskakuje naprawdę bardzo dużo zdjęć i można podziwiać piękno lasów mieszanych, ale nie wolno się poddawać. Trzeba szukać tak długo, aż ukaże się zarys twarzy, którego cały zarost jest wykonany właśnie z tych pięknych drzew, liści i wszystkiego, co może nam się z lasem kojarzyć. Otwierając tą płytę, znajdujemy m.in. takie nagranie. Druga płyta Jacka Lachowicza pod szyldem Las i nagranie to teraz, właśnie z tego albumu. Przypomnę, że na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny tytuły i wykonawcy cały czas są zapisywani przeze mnie. Jeżeli są z błędami, to także moja wina. Tymczasem do nas w końcu, bo właściwie jest to pocztówka, która okrążyła świat 15 razy, zanim trafiła do adresata, a więc w końcu nadszedł taki drobny, słowny list. Hi, this is Romy from the XX, and you're listening to Troika, program Alternatywny. I don't know where I went wrong. Tell me, should I see someone? Ceilings falling down. Just take it out on me. It's easier than saying what you mean. Test me, see if I break. Tell me this time you've changed. I'll take it out on you. It's easier than talking it through. Test me, see if I stay. How could I walk the other way? Także takie nagranie można znaleźć na najnowszej płycie DXX. Romy wysłała pozdrowienia dawno temu, w końcu doszły. Trochę brzmi w tym... Możemy jeszcze raz przypomnieć to, jak Romy pozdrawia? Pytam się Michała. Przypomnijmy, bo tylko zwróćmy uwagę, że brzmi trochę tak jak syntezator mowy. Nie będę wypowiadała nazwy, żeby ktoś nie uznał, że to kryptoreklama. Ale być może już wymyślono dla artystów, których obowiązki promocyjne zmuszają do wielokrotnego powtarzania tych samych słów, coś właśnie na kształt takiego syntezatora. Dają tam swój głos i potem już komputer za nich wypowiada te wszystkie skomplikowane nazwy, bo to trochę tak brzmi. Hi, this is Romy from the XX and you're listening to Troika, program Alternatywny. Tak myślę, że jeżeli tego jeszcze nikt nie wymyślił, to ja właśnie teraz muszę to opatentować wszystkim artystom, którzy narzekają na to, że mają promocyjne obowiązki. Zdejmę kamień z pleców. Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. I